Biri yakalandı. Ben 31 yaşındayım. Kur'an'da 18. yılda tanıştım. Kur'an'ı bana sevdiler. Yaşam durumu öztürk oldu. Yola 2000 yılında çıktım. Size tanışalım da 1,5 yıl kadar oldu. Siz bende gerçekten daha farklısınız. Yani. Yani çok farklısınız. Pardon, neyine sanırım. Hedef olarak bir şey söyleyebilirim. Yani çalışmalarımız noktasında. Şimdi biliyorsunuz, benim arkadaşlardan sürekli beklediğim bir nokta var. Ağasın paşasın lafını istemiyorlar. Televizyonda duruyorlar. Programda bu hizmet yolunda sürekli öneri, eleştiri, öneri, eleştiri. Şu da yapılsın, bu da yapılsın, şöyle yapılsın, böyle yapılsın. Şu noktalarına değinilsin. Bakın bu dava, bu mesele Hakkı Yılmaz'ın şahsi davası değil. Hepimizin eli taşın altında olacak. Hepimiz imkanlarımız listesinde bu şehirde sıkıntımız olsun. Hakkı Bey, siz konuşurken müdahale edilmesin şu Karadeniz'de. Evet. Karşınızdaki arkadaşımız yüzünden biz seyredemiyoruz. Tamam, onu iletmiş. Teğmen boya. Tamam. Evet. Evet. Hayır, şimdi şöyle, hani ben bu konuyu Abimle gösterdi. İşte bunu okuyorum. Arapça şey yapmayı öğrenmeyi biraz reddettim, yapamadım, onu bıraktım. Türkçe okuyayım dedim. Evet. Allah selamet versin. Ama Meriç'im, mesajları alıyorsun değil mi? Her ayet ne diyor onu alıyorsun değil mi? Doğru bir şey değil yani. Hocasıyla tartışmaya bile başladı. Ha, tamam. Okul belki hocası. Ayet soruyor, söyleyebilir hocası. Bana bakayım. Sen de çok geldin. Erkan Konca Güler, 30 yaşındayım, evliyim, bir kızım var. Kur'an'la 19 yaşında tanıştım. Daha sonra tabii meal okuyorum fakat konuları çözemiyorum. Serpil Hocam sizin kitaplarınızı getirmiştik. Ve en azından Kur'an'ın bağlaçlarını yani birbirine hangi ayet, hangi ayeti tefsir eder, hangi ayet daha iyi bilir, yani böyle birbirini bütünleme konu olarak daha iyi anlamaya başladım. Devam ediyorum okumaya. Wow. Teşekkür ederim. Şimdi Allah selamet versin. Bak, her şey konuşulurken Ertan güzel şey yaptı. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri noktasını dile getiriyor. Öyle mi? Ne kadar güzel. Şimdi nasıl bir örnek vereyim? Hani demin ilk gelen emrin zıkra olduğunu biliyoruz. Oku dediler ama biz ne dedik? Topla dağıt bu noktasında. Peygamber de her şeyi bilmiyordu. Diğer toplumların ne şey yapacağını bilmiyordu. O bekliyordu o anda. Sonradan Ala suresinde sen nükrüke ve la tensa. Biz sana topladık biriktireceğiz. Sen de onları terk etmeyeceksin. İşte tefsir buyurdu. İşte onu bağladığı zaman Kur'an'ı anladı gitti yani. Allah selamet versin. Çok teşekkür ederim. Ben Çetin Hanay, 24 yaşındayım. Ben İbadet Müdürü'yüm. Aynı zamanda protokol olmayan devlet sanatçısıyım. Dünyanın içinde fazla bölümünü gezdim. O tarafa da bakmadım. Ve yandurabilirsiniz. Burada yandırabilir. Devlet adına, Cumhurbaşkanlığı adına, Kültür Bakanlığı adına dünyanın üçte ikisine fazla yerde hem oradaki tekrar yerlerinden kesiliyor. Yani devlet bakanlığı, başkanlığı, kurallara kesiliyor. Bunun dolayısıyla biraz önce her kesimden insanlar da çekime tamamen küçük bir kendine. Burada bankacılık meslek daha çok bankacılık sektöründe olduğu için